50 languages. 35. 35. Na letišti. Chtěl bych si zabukovat letenku do Athén. Je to přímý let? Sedadlo u okna v nekuřáckém oddělení, prosím. Chtěl bych potvrdit rezervaci. Chtěl bych zrušit rezervaci. Chtěl bych změnit svou rezervaci. Kdy letí příští letadlo do Říma? Jsou tam ještě dvě volná místa? Ne, už je tam jen jedno volné místo. Kdy přistaneme? Kdy tam budeme? Kdy jede autobus do centra? Je to váš kufr? Je to vaše taška? Je to vaše zavazadlo? Kolik si mohu vzít sebou zavazadel? 20 kilo. Cože? Jen 20 kilo? Prosím, navštivte www.book2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.